Telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostaną rozpatrzone wszystkie projekty dotyczące aborcji. Marszałek niedługo przedstawi szczegóły. Rosjanka, laureatka wielu prestiżowych nagród literackich, Ludmiła Ulicka, została wpisana na kremlowską listę zagranicznych agentów. Jedzenie ultra przetworzonych produktów może powodować nie tylko raka, ale także nawet zaburzenia lękowe. Są nowe, ważne wyniki badań na ten temat. Wszystkie złożone dotychczas projekty dotyczące aborcji zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Szczegóły poznamy we wtorek. Próbujemy jeszcze ustalić, czy jest polityczna możliwość powołania Komisji Nadzwyczajnej, którą chcieliśmy powołać dla rozpatrzenia tych wszystkich projektów. Natomiast mój bazowy i wyjściowy scenariusz jest taki, że wszystkie te projekty na tym posiedzeniu Sejmu będą rozpatrywane, będą miały wspólne sprawozdanie. Zapowiadał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W Sejmie są projekty dotyczące aborcji autorstwa KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Koalicja Polski 2050 i PSL proponuje powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który dopuszcza przerywanie ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Z kolei KO i Lewica chcą, aby aborcja była dopuszczalna prawnie od do 12 tygodnia ciąży, bez podawania przyczyn. Nie udało się uratować 25-latki, która kilka dni temu została brutalnie zgwałcona w centrum Warszawy. Informację potwierdziła Barbara Mietkowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Potwierdzam informację o tym, że pacjentka z Białorusi, która przebywała w naszym szpitalu po gwałcie na ulicy Żurawiej, zmarła dziś przed południem. Kobieta została napadnięta w minioną niedzielę, brutalnie pobita i zgwałcona przez zamaskowanego mężczyznę. Okazał się nim 23-letni Robert A., którego zatrzymano dzięki nagraniom z monitoringu. Na razie trafił do tymczasowego aresztu, a grozi mu dożywocie. Mężczyzna był wcześniej karany za narkotyki i kradzieże. W jego domu znaleziono zarabowane kobiecie dwa telefony komórkowe, karty płatnicze i portfel. Jedna z najwybitniejszych współczesnych rosyjskich pisarek, laureatka wielu prestiżowych nagród literackich, Ludmiła Ulicka, została uznana przez rosyjskie władze za zagranicznego agenta. Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji ogłosiło, że pisarka sprzeciwia się konfliktowi na Ukrainie i, tu cytat, szerzy propagandę na rzecz związków LGBT. Autorka opuściła Rosję w 2022 roku po rozpętaniu przez Putina wojny. Od tego czasu mieszka w Niemczech. Wielokrotnie krytykowała agresję na Ukrainę i powiedziała, że ta wojna będzie miała katastrofalne konsekwencje dla samej Rosji. 81-letnia Ulicka ma na koncie wiele międzynarodowych nagród za swoje książki, a także kilka ekranizacji. Jedzenie produktów ultra przetworzonych ma związek z wyższym ryzykiem zachorowania na raka, choroby serca, cukrzycę, depresję, zaburzenia snu i ponad 20 innych poważnych schorzeń. Powoduje także przedwczesne zgony. Tak wynika z opublikowanego na łamach British Medical Journal największego badania na ten temat w historii. To wspólne ustalenia naukowców z USA, Australii, Francji, którzy łącznie przejrzeli wyniki badań 10 milionów ludzi. Okazuje się, że ultra przetworzona żywność powoduje o około 50% większe ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia, o mniej więcej tyle samo wyższe ryzyko zaburzeń lękowych i innych powszechnych zaburzeń psychicznych, a także o 12% większe ryzyko cukrzycy typu drugiego. Żywność ultra przetworzona to na przykład smakowe płatki, śniadaniowe batony, proteinowe napoje gazowane, gotowe dania i fast foody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Ruch lepszy i to zdecydowanie w derbach Górnego Śląska. Wygrał zaskakująco aż 3-0 na Stadionie Śląskim z Piastem Gliwice. Wcześniej w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Krakowia przegrała 0-1 z Wartą Poznań i to u siebie, nie dając sobie szansy na ucieczkę w bezpieczne rejony tabeli. Niebezpiecznie w kadrze naszych skoczków i to właściwie od początku sezonu. Dziś tylko Aleksander Zniszczą przebił się przez kwalifikację konkursu Pucharu Świata w Lahti i wypadł w samych zawodach co najmniej przyzwoicie. Zajął 8. lokatę. Niestety Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot zaliczyli tak zwany pusty przelot, nie punktując w konkursie. Ze spraw siatkarskich wybudzenie ze złego i powtarzającego się snu Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Zwycięzcy trzech ostatnich edycji Ligi Mistrzów pokonali w Pluslidze w Częstochowie, będąc precyzyjnym do zera Norwida, dając do zrozumienia, że zaczynają wychodzić z głębokiego kryzysu. Z kolei jutro w Krakowie startuje turniej finałowy Pucharu Polski i na pierwszy ogień mistrz kraju Jastrzębski Węgiel zagra z Bogdanką Luk Lublin. Wiadomo, że drużynę z Jastrzębia tak naprawdę interesuje tylko końcowy triumf. Libero Jakub Popiwczak podchodzi do sprawy metodycznie. Wiele czynników gdzieś wpływa na końcowy rezultat, ale najważniejszy jest po prostu poziom sportowy, który prezentujesz, jakość, którą pokazujesz, to jak grasz w tych najważniejszych momentach. Także trzeba po prostu tylko tyle i aż tyle zrobić i wtedy wierzę w to, że będzie można się cieszyć na koniec z końcowego sukcesu. W siatkówce Królowa Sportu w Glasgow wystartowały dziś lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Bez efektów na 800 metrów biegali Angelika Sarna, Anna Wielgosz i Mateusz Borkowski. Z kolei w eliminacjach 1500 metrów odpadły Weronika Lizakowska i Martyna Galant. Kończymy judo sportem pięknym, który polecamy wszystkim rodzicom jako pierwszy w życiu pociech. Arleta Podolak zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Taszkencie w kategorii 57 kg. Po drodze pokonała m.in. ikonę dyscypliny, mistrzynię olimpijską i dwukrotną mistrzynię świata Brazylijkę Rafaelę Silvę. Brawa Arleta. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Tej nocy zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Na termometrach od 3-5 stopni na północnym wschodzie oraz Podhalu do 6-8 na pozostałym obszarze. W ciągu dnia zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Gdzieniegdzie opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od 11 do 15 stopni. Autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. To program poświęcony państwom byłego Związku Radzieckiego, a także wszystkim innym, w których Rosja próbuje prowadzić swoją politykę. Trójka. Jesteśmy w Europie, Azji, a nawet w obydwu Amerykach i Afryce. Prawdopodobnie najlepsi eksperci i najlepsza muzyka. Zapraszam. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. W sobotę między 16 a 17 oraz w serwisach streamingowych. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rock klasyka według wiernika. Let's go, Rock and Roll Radio, prawie 8 minut po 23, wiernik przy mikrofonie. Do północy, no to już zdecydowanie najlepsza pora na rock and roll, a jeszcze będzie bardzo fajne przywitanie. Za chwilę grupa Collective Soul powraca w maju, kolejna płyta, nawet znamy tytuł, Here to Eternity, o, tak się nazywa to wydawnictwo. No a teraz Collective Soul nas ładnie przywita. Welcome all again. No i ciąg dalszy przekazywania Państwu energii to Szwedzi teraz. Myślę, że ładnie to zrobią. Reaper Hurricane, tak nazywa się utwór. No, grupa, która obchodziłaby 30-lecie, ale miała długą przerwę. The Copters. Początkowo tak się panowie nazwali, potem już zrobił się Helicopters i słuchamy Reaper Hurricane. The Helicopters w Trójce. A Szwedzi jeszcze powrócą, ale to będzie inny zespół. To teraz nasi spod Krakowa. 10 lat już grają i dla nas teraz zagrają Epicentrum, a grupa nazywa się Inclusion. Wychodzi ze mnie ktoś, kto zawsze kwestionuje siebie w tym chlebie. Rozciąga się tu pokój od siebie do ciebie. Ze ściany bije pył, z sufitu para cień. To widmo rozproszony gniewem, uciszony strach. Na wróble wypuszczony jak stusza u studni. Brakuje mu piór, by zebrać cały krzyk. Nie wiecie co to krzyk. Niezła ta ściana dźwięku spod Krakowa. Inclusion, tak nazywa się grupa, 20 minut po godzinie 23. Roka klasyka według wiernika. No i jest przede mną płyta zespołu, za którym szalałem. No, już teraz może mniej szaleję, ale to pozostało mi w pamięci. W latach 80., w połowie lat 80. w Trójce. No, ile tylko mogłem, to prezentowałem właśnie The Cult, bo o tym, o tej formacji myślę i mówię. 85 rok, płyta Love. To ta płyta, na której między innymi jest She Sells Sanctuary, ale my sobie zagramy ten utwór tytułowy. Zanim powstała The Cult, to warto wspomnieć, był jeszcze Salt and Dead Cult. Potem się skróciła nazwa i zmienił się trochę skład. The Cult w Trójce. We'll be right back. jeszcze trochę nas żyje. Tych, którzy słuchali zaraz po premierze tego krążka, rok 1985. Płyta Love i nadal kocham ten album. Jan Asbury, Billy Duffy w dalszym ciągu prowadzą ten band. No i teraz pozostajemy w Anglii. Zespół, który no, też darzę szacunkiem od lat, trochę młodszy od kultu. Sbury to jest teren wielkiego Manchesteru, grupa Elbow. No i za chwilę, bo to chyba trzy tygodnie, wtedy będzie premiera 10. albumu Audio Vertigo. Tak nazywa się to wydawnictwo. To zaglądamy do tego albumu Lover Sleep Elbow. Myślę, że to będzie świetna płyta Audio Vertigo. 10. wydawnictwo zespołu Elbow. Jakie aranżacje, jakie pomysły. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, Szwedzi wrócą i teraz czas na Graveyard. To z kolei z Göteborga. Orkiestra, trzy, cztery miesiące temu pojawił się szósty album. Płyta po prostu nosi tytuł Six. No i z tego wydawnictwa teraz Graveyard, Just a Drop. With a broken jaw, a big red rose with a bloody thorn. Travel the grass on a May day, rolling a drunken beer. Pick up your hat, take up a suit, it's coming apart at a seam. Jeden z tych zespołów mających dostęp do najlepszych studiów nagraniowych. No, ale pozostaje cały czas bliski, wierny garażowemu brzmieniu Graveyard z tej swojej najnowszej płyty. No, a co się dzieje w Seattle? No, gniazdo grunge'u i w nowym wieku po 2000 roku mówi się już w zasadzie o postgrunge'owych bandach. Seattle należy do nich, na przykład Sand Rider. To jest takie trio prowadzone przez Johna Weissnowskiego. No i zapamiętałem, bo i ten Weissnowski, czyli Wieśnowski w oryginale, no w każdym razie zainteresował mnie, no to teraz podzielę się z Państwem produkcją Sand Raidera, utwór Mountain Song. No to teraz będzie granie prosto z Warszawy. The Freuders. Taki zespół, kwartet, ile? 3 miesiące temu ukazała się 3. płyta tej załogi. The Freuders. Blurgot, tak nazywa się to wydawnictwo. No to zagrajmy. Galeon. Czego chcesz i to co masz nie zawsze równa się. Bilansą pragnie, ego za szybą, odzyskaj raj. Usta przy skroni, jak czuły pistolet, wtedy poddajesz się. sztormowi nocy, wyciu syreny, prochom życia. Niech piraci miasto ze skrzynią spokojną wpłyniemy odnaleźć tą. Potwory ze ścianki, mocaste laleczki próbują nas wciągnąć w rok. Ten rajon ze skarny ma mocne finały i ciche polanki wciąż. Jest sucho, gdy jesteś, a kiedy cię nie ma, znów tonę w lepety mor. To, co już masz i czego chcesz, nie zawsze równa się. Bilansą zysków bywają szkody, samotność wyda za kark. Do tej kajuty klucz mają zjawy, sprzątasz po nich za dnia. Jedwabne przedmioty, kruchołek w starze, prochy życia. Jak piraci miasto ze skrzynią spokojną wpłyniemy odnaleźć ją. Utwory ze ścianki, mocniaste laleczki próbują rozciągnąć mrok. Wydrające skarby ma mocne finały i ciche poranki wciąż. Sucho, gdy jesteś, a kiedy cię nie ma, znów tonę w lepety mor. Klasyka według wiernika i teraz wyskoczymy do Kanady i trochę tam zagościmy w tejże Kanadzie, dokładnie w mieście Vancouver. White Lang to jest zespół, trzy dziewczyny i facet do pomocy, który postanowił, ile, półtora roku temu postanowiły zakończyć karierę, no a kilkanaście lat z powodzeniem grały i śpiewały. White Lang, tak nazywa się ten band i teraz dla nas I Beg You. We'll be right back. Vancouver. No fajnie tam grają i śpiewają w tym Vancouver, to tam może jeszcze zostańmy, jeszcze jeden zespół z tego miasta, Black Mountain. No to takie bardziej stonerowe, lekko psychedeliczne granie, utwór zatytułowany Constellations. Vancouver i lądujemy w Londynie. No jedno z objawień ubiegłego roku na Wyspach Brytyjskich, grupa Shame i Six Pack. Yeah. this room was made just for you. Shadows of deception are only good when they're in. Czas garażowego grania zespół Shame. Rocka klasyka według wiernika. No, myślę, że sporo energii Państwu przekazałem. To teraz na finał, na noc, na dobrą, spokojną noc będzie Morphine. Dla mnie zespół bardzo klasyczny. 10 lat działał fantastyczny Mark Sandman, który zakończył żywot w czasie koncertu we Włoszech i zakończyła się historia zespołu. 99 rok. Grupa Morphine. Like dogs. call a man a dog. Yeah, where I come from, they call a man a dog. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nierejestrowana to brak.